πρωθυπουργός ένας είναι, Μητσοτάκης. Ο Σαρατζίνα, ο Σαρατζίνα. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε. Το χειρίστηκε καλύτερα από όλο το όλο τον πλανήτη. Δεν μπορούσε να το χειριστεί διαφορετικά. Ό,τι μπορούσε το έκανε και πέτυχε ο άνθρωπος. Γλιτώσαμε κι εμείς για το θάνατο. Ζούμε, να σταυροκοπηθούμε. Επειδή ζούμε και το οφείλουμε στον έναν που είναι πρωθυπουργό, όπως λέει εδώ ο φίλος από την Καβάλα, συνέλληνας, υγιέστατος όπως έχετε καταλάβει, δεν έχει προσβληθεί από κανέναν ιό, βλέπει το Μητσοτάκη ως σωτήρα, θεωρείται ότι ζει, οφείλεται στον σωτήρα Κυριάκο Μητσοτάκη και αισθάνεται την ανάγκη, μόλις δει την κάμερα και το μικρόφωνο απέναντι, να το μοιραστεί μαζί μας και μπράβο του, διότι έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι όταν μιλάμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το σωτήρα όλων. Ημών στο Άγιο Όρος, δεν πολλοί πιστεύουν τέτοια. Ακούσατε και την πρώτη είδηση, 8 σε μία μονή του Αγίου Παύλου και κάτι άλλα κρούσματα από εδώ και από εκεί. Παράξενο, παράδοξο, διότι όλοι ξέρουμε ότι ο ιός δεν μεταδίδεται μέσα στις εκκλησίες. Πέφτουμε από τα σύννεφα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και το συγκεκριμένο θέμα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος παίρνει σειρά μετά, αφού σώσαμε τον συγκεκριμένο συνέλληνα και ζει εξαιτίας των όσων έχει κάνει ο ένας και μοναδικός πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυριάκος Βελόπουλος μιλάει για τους αιώνες των αιώνων. Και μου βγαίνει να με τζάξει, άμα απογορεύσει εμένα, η πίστη μου είναι, ρε παιδιά. Αυτό είναι το μεταφυσικό μου στοιχείο. Άμα απογορεύσει την κοινωνία. Πάντως είναι λίγο λίγο πιο επικίνδυνο να κάνει κοινό κουτάλι με ένα ξένο. Μπερδεύεται την τροφή με ένα μυστήριο της Εκκλησίας. Η Θεία Κοινωνία είναι η Θεία Κοινωνία, σώμα και αίμα Κυρίου. Η λαβίδα που χρησιμοποιείται για τη Θεία Κοινωνία είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας. Έτσι. Το οποίο είναι στους αιώνες, των αιώνων, αμήν. Το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας δεν έχει σχέση με την τεχνολογία σας. Η τεχνολογία είναι τεχνολογία. Αλλάζει, φεύγει, έρχεται. Αυτό είναι ένα μυστήριο στους αιώνες. Αμήν. Δεν μου αποδεικνύεται ότι μεταφέρεται από τη Θεία Κοινωνία ο κοροναϊός. Αμήν. Καταρχάς να επισημάνω ότι σήμερα φοράω μάσκα πανδημίας, πυρκαγιών και όλων των λοιπών. Λοιπόν. Αυτός ο τελευταίος είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Έδωσε χτες 4 ώρες συνέντευξη ο Βελόπουλος πριν, είπε τους αιώνες των αιώνων. Δεν χρειάζεται καμία επεξήγηση, μιλάει για τη Θεία Κοινωνία. Απεδείχθηκε με τα όσα ακούμε από το Άγιο Όρος και διάσπαρτα κάτι πατριάρχες στην Ουκρανία, κάτι μητροπολίτες από εδώ και από εκεί. Δεν χρειάζεται σοβαρή συζήτηση, δεν αντέχει το θέμα σοβαρή συζήτηση. Ο τελευταίος αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας, χθες από την 4ωρη συνέντευξη. Κάποια στιγμή κάνει ένα αστιάκι εκεί με τις μάσκες. Και επειδή καταλαβαίνει ότι είπε αστείο και επειδή νιώθει μέσα του ότι πρέπει να είναι σοβαρός, φρενάρει το αστείο, όπως το κάνουμε με πολύ πλάκα, όπως το κάναμε παιδιά, όπως το κάνουν διάφορες καρικατούρες στο θέατρο. Φρενάρουν απότομα το αστείο, επανατοποθετούν τη φωνή με ένα βήχα, με ένα ελαφρύ βήξιμο και λέει μετά κάτι σοβαρό. Αυτό έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Δώσανε την παραγωγή των μασκών στα παιδιά σε μια εταιρεία η οποία παράγει μεταλλικές κατασκευές. Περικεφαλαίες τα έφτιαχνε, όχι μάσκες. Γιατί μάλλον έχει κάποια φιλική σχέση, όπως πληροφορούμαστε, ο πρωθυπουργός με τον ιδιοκτήτη, με ανάθεση. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα. Και μετά από αυτό το φιάσκο με τις μάσκες που έχουμε καταντήσει να είμαστε στη χώρα με τα περισσότερα τετραγωνικά μέτρα μασκών ανά μαθητή. Λοιπόν, νομίζω ότι ο καθένας πια μπορεί να καταλάβει πού πορευόμαστε. Λοιπόν. Να σοβαρευτούμε, πρέπει να σοβαρευτούμε. Ακόμη δεν έχει συμφιλειωθεί με τον εαυτό του. Ακόμη δεν είναι ειλικρινής. Δεν μας πέφτει λόγος. Ο καθένας τον βλέπει όπως θέλει. Προφανώς δεν είναι αυτό κριτήριο για να ψηφίσει ή να μην ψηφίσει κάποιον. Για πολλούς μπορεί να είναι, αλλά ακόμα νιώθει ανασφάλειες. Έχει γίνει πρωθυπουργός 4,5 χρόνια. Ήταν αρχηγός. Είναι τώρα της αντιπολίτευσης. Προσπαθεί να πείσει ότι έχει αλλάξει και παραμένει ασυμφιλίωτος και όχι αληθινός με αυτά που νιώθει μέσα του. Ξαναλέμε, δεν μας πέφτει λόγος. Πάμε παραπέρα. Η λύση, το φάρμακο για τον κορονοϊό έχει βρεθεί. Γιατί δεν φοράσουν, δεν μπορούν να καταλάβουν. Για να μην κολλήσουν κορονοϊό. Ναι, κορονοϊό. Εντάξει. Καλύτερα να φάμε σκόρδο. Ο Σαρατζίνι, ο Σαρατζίνι. Καλύτερα να φάμε σκόρδο. Ο Σαρατζίνι, ο Σαρατζίνι. Τούτε φέμα να βάζω σπίρα. Καλύτερα να φάμε σκόρδο. Την έχει βρει τη λύση, κυρία, και πολλοί συμπολίτες μας, το σκόρδο. Για οτιδήποτε γίνεται, το σκόρδο είναι το φάρμακο, είναι η απάντηση. Όποια ερώτηση και αν θέσει κάποιος, τρώνε σκόρδο και πιστεύουν ότι επειδή είναι καλά, αυτό οφείλεται στο σκόρδο. Προφανώς έχει ευεργετικές ιδιότητες, όπως πολλά προϊόντα της φύσης, φρούτα, λαχανικά, ζαρζαβατικά, έχουν ευεργετικές ιδιότητες. Αλλά να είναι και το αποτελεσματικό φάρμακο για όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει αποδειχθεί από τους επιστήμονες, αλλά τι ξέρουν οι επιστήμονες. Εδώ ξέρουν οι άνθρωποι, στην Ελλάδα ειδικά, ξέρουμε περισσότερα και από τους επιστήμονες. Τσάμπα σπουδάζανε δεκαετίες. Εμείς εδώ τα γνωρίζουμε όλα. Άλλωστε, εμείς εδώ έχουμε και τον Σωτήρα, ο οποίος καλεί τον Σωτήρη. Θα ήθελα να πω εισαγωγικά. Πάμε, Σωτήρη, να δούμε λίγο την παρουσίαση. Α, για περάστε, δεσποινή Σωτήρη. Ορίστε, καθίστε κάπου. Το σύστημα υγείας, θα μας τα πει και ο Υπουργός, είναι σε καλά χέρια. Δεσποινή Σωτήρη. Αυξάνονται μεν ο αριθμός των διασωληνωμένων, αλλά δεν υπάρχει κάποια πίεση, κάποιο πρόβλημα στις μονάδες ιατρικής θεραπείας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Αφού Σωτήρη. Εάν εφαρμόσουμε τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα πάμε καλά. Πώς είστε Δεσποινή Σωτήρη, λοιπόν, ε. Πάμε, Σωτήρη, να δούμε λίγο την παρουσίαση. Σωτήρη, να πίσω θα φαρμακοπά. Πρωθυπουργός ένας είναι, Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε. Ρένα μου, σωθήκαμε! Σωθήκαμε, Ρένα μου! Σωθήκαμε, Ρένα μου. Η Ρένα έχει σωθεί με το λαχείο. Εμείς εδώ σωθήκαμε με το μεγάλο λαχείο που είναι ο Κυριάκος. Βέβαια, είμαστε πολύ τυχεροί σαν έθνος, σαν λαός, σαν πολίτες, σαν εκλογικό σώμα, διότι δεν έχουμε μόνο τον καλύτερο πρωθυπουργό τώρα που μας έσωσε από το θάνατο. Έχουμε και έναν αναμονή πρωθυπουργό έτοιμο να κυβερνήσει. Νιώθετε έτοιμος ότι μπορείτε να αναλάβετε εκ νέου τα ηνία της διακυβέρνησης της χώρας? Με ρωτάτε αν αισθάνομαι έτοιμος αύριο, αυτό με ρωτάτε. Σας απαντώ, αισθάνομαι έτοιμος χθες, όχι αύριο. Ω, Παναγία μου! Η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από πιο δύσκολες στιγμές διακυβέρνησης, από αυτές που με μεγαλύτερες δυσκολίες εξήγησα πριν, μας δίνει και μου δίνει τη βεβαιότητα ότι όχι απλά είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη δύσκολη ευθύνη σήμερα, αλλά ότι είναι πραγματικά έλλειμμα σοβαρό για την κοινωνία και για τη χώρα το γεγονός ότι ήρθε μια πολιτική αλλαγή και ανέλαβε μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση την ώρα αυτή τη κρίση που χρειαζόταν ακριβώς αντίθετο. Ένα πιόντο σαβλένα, ένα μπρούνο σε νεμόρε, βλένα καραμίζα. Σας απαντώ, αισθάνομαι έτοιμος χθες, όχι αύριο. Όχι, Παναγία μου. Σας απαντώ, αισθάνομαι έτοιμος χθες, όχι αύριο. Αχ, θα τραβήξω τις κοτσίδες μου. Εμπέλε βάτσε, εμπέλε γόρ. Τούτε θέμα να φάνα μουρά. Οχ, την πατήσαμε, λέει. Λίγο. Λίγο, όχι πολύ. Την έχουμε πατήσει γενικότερα με όλους αυτούς που είναι έτοιμοι να κυβερνήσουν αυτόν τον τόπο. Δηλώνουν όλοι έτοιμοι από πριν. Γιατί όσο είναι στην αντιπολίτευση προετοιμάζονται και μόλις έρθουν στην κυβέρνηση παρακολουθούμε τους ερασιτεχνισμούς και την άρπα κόλλα να ανεβοκατεβαίνει κάθε μέρα, να σπάει όλα τα κοντέρ και μετά να βρίσκουν και γελίες και παιδαριώδεις δικαιολογίες για το να προετοίμαστε το κρατικό μηχανισμό και είναι έτοιμος λοιπόν. Όχι μόνο είναι έτοιμος, όπως δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και τώρα που δεν κάθεται στη συγκεκριμένη καρέκλα δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Εγώ δεν σας λέω ότι θέλω να κυβερνήσω γιατί μου έλειψε η καρέκλα της εξουσίας. Σε προσωπικό επίπεδο δεν μου έλειψε καθόλου, να ξέρετε. Βέβαια. Λέω όμως ότι είναι όριμο τέκνο της ανάγκης ο ΣΥΡΙΖΑ και η Προοδευτική Συμμαχία. Ξανά. Αχ, θα ξεσκίσω τα πληγιά μου. Όχι λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, αλλά είναι αναγκαίο. Όχι, ο καλός μου. Οχ, την πατήσαμε, λέει. Ρένα μου, έχουμε σωθεί. Το ξέρουμε όλοι και γι' αυτό νιώθουμε ιδιαίτερως ευτυχισμένοι, κάτι και αυτού του τόπου. Τούτος ο τωρινός πρωθυπουργός προσπαθεί με πολύ μεγάλο πάθος και έχει καταφέρει πράγματα. Αν δείτε τα δελτία ειδήσεων, θα πιστείτε. Όχι να κοιτάξετε τη ζωή σας. Τα δελτία ειδήσεων έχουν σημασία. Η ζωή του καθενός δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο στην απόφασή του, στην όποια απόφαση. Σημασία έχει να είναι ευχαριστημένα τα δελτία ειδήσεων. Τα δελτία είναι ευχαριστημένα, οπότε τελειώνουμε. Και αν δεν καταφέρει ή δεν πάει κάτι καλά ή βαρεθούμε τόσες επιτυχίες από τον τωρινό, είναι σε αναμονή ο επόμενος, ο οποίος είναι έτοιμος από χτες. Το χτες το θυμόμαστε ακριβώς, οπότε προδιαγράφεται και ένα πάρα πολύ όμορφο αύριο, από όποια οπτική να το δει κανείς. Είτε από εδώ, είτε από εκεί. Να μείνουμε λίγο στον Αλέξη Τσίπρα. Φίλοι σύντροφοι ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε Τσίπρα σήμερα, γιατί χτες 4 ώρες μιλούσε, λογικό είναι. Έκανε κάποιες εξαγγελίες. Αν θέλουμε στην πορεία ανάκαμψης της οικονομίας να περπατήσουμε όλοι μαζί, και εμείς αυτό θέλουμε, τότε χρειάζονται ριζοσπαστικές λύσεις, βάζοντας ως πρώτη προτεραιότητα την ρευστοποίηση των περιουσιών όλων των πολιτών και αφαιρώντας πλήρως το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Μοντάζ είναι, μοντάζ. Μην ταράζεστε. Το κάναμε έτσι για ένα σχετικό παιχνίδι, επειδή βλέπω τα νεύρα των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ δεν είναι καλά, ενώ χάσαν την εξουσία πριν 1,5 χρόνο. Δεν είναι και τόσο καλά, οπότε δεν θέλουμε να σας πολύ ταράζουμε. Αυτός ο λαός είναι και τυχερός, γιατί έχει ένα αναμονή πρωθυπουργό. Έχει νυν πρωθυπουργό, αλλά του έκατσε η πανδημία και όλο αυτό ένας καλαματιανός τώρα συμπολίτης, όχι σαν την καβάλα των άλλων που έλεγε ότι σωθήκαμε από το θάνατο με το Μητσοτάκη. Ένας καλαματιανός ίδιας αντίληψης, το ίδιο φανατικός και με τεκμηριωμένη άποψη, λέει γιατί είμαστε άτυχος λαός. Η οικονομία ήταν άτυχος ελληνικό λαός. Που βρήκαμε ένα καλό πρωθυπουργό και μας έτυχε αυτό. Από τότε η οικονομία έπεσε έξω. Μπείτε στο λεξικό τη λέξη πανδημία. Τι σημαίνει? Ναι. Έχουμε πανδημία. Πανδημία εξαρτημένη. Λοιμός, πανούκλα, γρήπη που σκοτώνει εκατομμύριο κόσμο. Ναι. Έχουμε αυτό πράγμα. Εδώ ο Βελόπουλος θέτει τα ερωτήματα, αμφισβητώντας προφανώς όλα αυτά που λένε οι επιστήμονες, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και κάποια εκατομμύρια γιατρών, επιστημόνων, ερευνητών για το συγκεκριμένο θέμα. Όλους αυτούς τους εκατομμύρια γιατρούς, επιστήμονες, ερευνητές, τους εμπιστευόμαστε για τον πονοκέφαλο, για τον πονόδοντο, για πολύ λαφρύτερα θέματα από τα οποία δεν πεθαίνεις κιόλας. Αλλά για το συγκεκριμένο θέμα της πανδημίας δεν τους εμπιστευόμαστε. Είναι μια κατηγορία πολιτών σε αυτόν τον τόπο και σε άλλους τόπους. Ο Βελόπουλος προσπαθεί να τσιμπήσει και ψήφους για αυτά τα λέει αυτά. Ο Βελόπουλος, ο οποίος πουλάει τα τελοπών και όλα αυτά τα φάρμακα, αμφισβητεί την πανδημία, ενώ δεν αμφισβητεί αυτά που πουλάει και λύνουν καταστάσεις. Έτσι λοιπόν, όλοι αυτοί αμφισβητούν αυτό που η επιστήμη λέει, που δοθήκαν και μάχες και μας πήρε και εκατονταετίες να παραδεχτούμε την επιστήμη και να μπει να κάνει έρευνες και να ωφελήσει τον κόσμο με τα έργα της και τα αποτελέσματά της. Δεν τα παραδέχονται όλα αυτά και παραδέχονται αυτό που έχουν ως ένστικτο, ως άποψη, διαβάζοντας το Facebook και όλα αυτά που γράφονται εκεί. Ένα φάρμακο είναι αυτό που περιγράφει ο σύντροφος Αλέξης. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αυτό που θέλουν είναι απλό. Πολύ απλό. Είχα πάει και αλήθεις. Ο Ζαρατζίνα, ο Ζαρατζίνα. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αυτό που θέλουν είναι απλό. Πολύ απλό. Είχα πάει και αλήθεις. Γιατρέ, βοήθεια! Το είπε και αυτό χθες. Κάπως έτσι το είπε, δεν το είπε έτσι ακριβώς. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Αφού έχουμε μπει στα φάρμακα, στην κατηγορία φαρμάκων, έχουμε τον Σωτήρα όλων ημών, τον τρέχοντα Σωτήρα, ο οποίος κάνει προτάσεις. Μπορώ λοιπόν να σας βεβαιώσω από πρώτο χέρι ότι το πρόγραμμα υγείας της Νέας Δημοκρατίας υπηρετεί πλήρως τον τίτλο του. Παρέχει φάρμακα κατάθλιψης σε όλους τους Έλληνες. Φάρμακα κατάθλιψης σε όλους τους Έλληνες. Γιατί, γιατρέ μου, να μην πάρω το γενώσιμο? Ο πρωθυπουργός ένας είναι, Μητσοτάκης. Σαρατζίνα, σαρατζίνα. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε. Ό,τι μπορούσε το έκανε και πέτυχε ο άνθρωπος. Γλιτώσαμε κι εμείς για το θάνατο. Πολύ τον ζηλεύω αυτόν, τον συμπολίτη μας που έχει τέτοιες απόψεις. Είναι πάρα πολύ, δεν είναι ένας. Αλλά που τολμάει και βγαίνει όλο αυτό και θεωρεί ότι ζει επειδή είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτούς τους τύπους τους συναντάμε καθημερινά, είναι αρκετοί. Νομίζω όχι πλειοψηφία. Και δεν έχει να κάνει με το ποιοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που έχουν το ίδιο μπορεί να λέει για τον Ανδρέα Παπανδρέου κάποτε, ή για τον Αλέξη Τσίπρα, ή για τον Γιώργο Παπανδρέου, ή τον Καραμαλή, τον πρώτο, τον δεύτερο και τον επόμενο. Αλλά είναι αξιοζήλευτοι, έχουν έναν ωραίο τρόπο σκέψης, πάρα πολύ απλό και ικανοποιούνται με το ελάχιστο. Με το ελάχιστο και έχουν και το θάρρος να βγουν να το πούνε. Τελεία όλα αυτά. Η μέρα έχει επέτειο σήμερα. Πριν δύο χρόνια, σαν σήμερα, οι νοικοκυρέοι, αυτό το καρκίνωμα στο σώμα της κοινωνίας, οι νοικοκυρέοι, όχι οι νοικοκύριδες, σκότωσε σε live σύνδεση τον Ζακ, έναν άνθρωπο που τον θεωρούσε διαφορετικό. Αυτό το καρκίνωμα, οι νοικοκυρέοι, ξαναλέω, ευυπόληπτοι πολίτες, μαγαζάτορες καθαροί, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οικογενειάρχες, θεοσεβούμενοι πολλοί από αυτούς, κάνουν και μεγάλους σταυρούς, φαντάζομαι, καθώς πρέπει φαινομενικά. Αυτό λοιπόν το καρκίνωμα σκότωνε και σκοτώνει καθημερινά με λόγια, ηρωνίες και κρυφά γελάκια ό,τι θεωρεί διαφορετικό, ότι είναι ξένο προς τα χρηστά ήθη, προς τις δικές του συνήθειες και εικόνες, ότι δεν μπορεί να καταλάβει, να αντιληφθεί. Το σκοτώνει είτε με λόγια, πριν δύο χρόνια και με κλωτσιές. Και είναι πολλά αυτά που δεν μπορεί να καταλάβει όλο αυτό το συνοθήλευμα, αυτό το καρκίνωμα. Διαβρωμένες προσωπικότητες, ανολοκλήρωτες, φουλ στην υποκρισία και στο μίσος, μεταδίδουν σαπίλα και σε μερικές περιπτώσεις, όπως πριν δύο χρόνια, σαν σήμερα, και θάνατο. Κυρπαντελίδες που το μόνο που τους αξίζει και χωρίς πολλές χαμένες συζητήσεις και όπως λέει και το σχετικό τραγούδι, είναι θάψιμο με στα σκατά. Ο ένας από αυτούς που σπάγανε το μαγαζί ήταν ο μαγαζάτορας, που νόμιζα ότι είναι περαστικός. Βλέπω ένα παιδί μέσα σε κατάσταση, δηλαδή φούνα του έκανε, στα έπεφτε κάτω, ήταν, δεν ξέρω τώρα, είχε πάρει δράξη, δεν είχε πάρει, είχε πάρει ψυχοφάρμακα. Μόνο ο Θεός τα ξέρει αυτά, ναι. Αλλά ο άνθρωπος παραπατούσε. Με έναν πυροσβεστήρα προσπαθούσε να σπάσει την πόρτα, αλλά δεν είχε τον πυροσβεστήρα με τσαγανό. Με το που πλησιάζει το κεφάλι στη βιτρίνα, μου φαίνεται πρώτος ο άλλος, όχι η ιδιοκτήτη, ο άλλος ο άσπρο που κάλυψε. Πόνει μία κλωτσιά και του πάει, δηλαδή, το εναπολύναν τζάμι, του το έσπασε πάνω στο κεφάλι με το πόδι. Έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Έτοιμε άνθρωπε, κυρ Παντελή. Έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί. Μοντέλα, επιπλά, πλάσμα, TV. Κέντρο στροφή, πνευματική. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουμπάρι σου κλεισμένος ενός. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουμπάρι σου κλεισμένος ενός. Έτσι με άνθρωπε, κύρ Παντελή. Τι καπεθαίνουμε πάνω στη γη. Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί. Μαύρη, λευκή και κίτρινη. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή. Σκεφρώσες άφησες στο μαγαζί. Τι νιώτη ξόδεψες και την ορμή. Για την δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουμπάρι σου κλεισμένος ενός. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουμπάρι σου κλεισμένος ενός. Δώσανε κυρ Παντελή άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή. Να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί. Να πας κι εσύ κυρ Παντελή. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουμπάρι σου κλεισμένος.

Αυτό. Κάποιο φιλόσοφο είπε ότι άλλου λίγου καθηγητέ ακόμα να έχουμε και τη βουλιάξαμε τη χώρα. Λοιπόν, δεν σταματάνε λίγο εκεί. Συνέχεια με την πανδημία είμαστε που είμαστε στο μαύρο μα το χάλι. Ναι, πάνε και πεθαίνουνε. Δεν πάνε, περιμένει λίγο, ρε αγάπη μου. Ναι, βρε, τώρα σου ήρθε, τώρα που έχουμε δουλειέ, ξεκινάει σεζόν. Έλεπε. Έχει και λίγο κόσμο στι κηδείε. Πήγαινε, πέθανε μια καλή περίοδο. Αποστολή, α πούν και τίποτα άλλο. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Να πούν και τίποτα άλλο. Λένε και για τον Big Brother. Λοιπόν. Εκεί εξαντλείται όλο. Λοιπόν, και ευχαριστημένη να είσαι. Έλα, γεια. Αποστολή, εγώ ξέρω για 500.000 μάσκες, είναι σωστό. 500.000 μάσκες, 500.000 ευρώ. Όχι, όχι, περίμενε, 6 εκατομμύρια. Α, όχι, είναι λίγα, λέω, σωστό. Περίμενε, περίμενε. Είναι 500.000 μάσκες. Mm-hmm. Ωραία, 12 ευρώ η μία κάνει. Καλά είναι. 70 λεπτά κοστίζει. Τι είμαστε, δεν κατάλαβα, να φτιάχνουμε μεθ. Μάσκες. Μάσκες που θα τις φτιάχνουν φίλοι μας και θα κοστίζουν ένα σκασμό λεφτά. Άντε, να κοστίζει 1 ευρώ. 12 ευρώ η μία. Ναι, αλλά είναι μεγάλη. Άμα κρυώσει το παιδί, έχει να σκεπαστεί. Σωστά. Την πουλάει σαν φθηνή τιμή για κουβερλή, φαντάσου. Πρωθυπουργός ένας είναι, Μητσοτάκης. Ο Σαρατζίνα, ο Σαρατζίνα. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε. Το χειρίστηκε καλύτερα από όλο στο όλο τον πλανήτη. Δεν μπορούσε να το χειριστεί διαφορετικά. Ό,τι μπορούσε το έκανε και πέτυχε ο άνθρωπος. Γλιτώσαμε κι εμείς και από το θάνατο. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει εδώ, δεν το χορταίνεις. Αυτό που λέει ο κύριος συγκεκριμένος, όμως έχουν επιτυχίες σε πάρα πολλούς τομείς. Ακούμε αναλυτικά από τις ειδήσεις της ελληνικής αστυνομίας. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης στον τομέα της αντιμετώπισης της πανδημίας. Συγκεκριμένα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των κρουσμάτων. Δηλαδή, δεν θα αναφέρεται καθημερινά ο αριθμός των κρουσμάτων, αλλά ο αριθμός των υγιών Ελλήνων. Έτσι, χτες, από τα 11 εκατομμύρια των Ελλήνων, υγιείς ήταν τα 10.999.700. Ενώ 300 μαλάκες δεν πρόσεξαν και κόλλησαν χτυκιό. Θέλω να συγχαρώ τους 10.999.700 συμπολίτες μας που είναι υγιείς, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μας με σχετικό διάγγελμα. Υπερορίες χωρίς αμοιβές είναι το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας. Σύμφωνα με αυτό, κάθε εργαζόμενος θα δουλεύει πάνω από 5 ώρες υπερορίες την ημέρα χωρίς να αμοιβεται. Η πρωτοποριακή αυτή απόφαση γίνεται για να στηριχτούν οι επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας. Εάν δε στην επιχείρηση που εφαρμόζεται το μέτρο παρουσιαστεί κρούσμα του ιού, τότε οι εργαζόμενοι παραχωρούν το μηνιάτικό τους για την περαιτέρω στήριξη της επιχείρησης. Σπήρα 10 μαθητών συνέλαβε η ελληνική αστυνομία. Οι αδίστακτοι εγκληματίες έκλεβαν παγουρίνωτο συμμαθητών τους, άδειαζαν το νερό που είχαν μέσα και τα χρησιμοποιούσαν για μολότοφ. Το γεγονός σόκαρε τόσο την υπουργό Νίκη Κεραμέως που κράτησε την αναπνοή της για 4 ολόκληρα λεπτά στο ασανσέρ του υπουργείου της, ενώ αυτό ανεβοκατέβαινε συνεχώς μεταξύ τρίτου και ισογείου. Η αδίστακτη σπήρα βρίσκεται ήδη στα χέρια του Νίκου Χαρδαλιά. Λιγούρα έπιασε την Τζένι Μπαλατσινού πριν μια ώρα και πεθύμησε να φάει σαρδέλες της Χάρα με μερέντα. Το υπέροχο αυτό έδεσμα της προσέφεραν δημοσιογράφοι που βρέθηκαν δίπλα της αυτήν την τόσο δύσκολη στιγμή. Καιρός. Θα λέγει κανείς ότι τα κανάλια ίσως τρομοκράτησαν λίγο παραπάνω με τον Ιαννό. Εκτός κι αν τους το παρήγγειλε ο Σωτήρας Χαρδαλιάς. Καταναλώνουμε περισσότερους σωτήρες από αυτούς που μπορούμε να καταναλώσουμε. Έχουμε μάλλον περισσότερους από αυτούς που μπορούμε να καταναλώσουμε, γιατί άκουσα τον Ρόδο, Σωτήρας και ο Χαρδαλιάς. Είναι ο βαρεμένος στο πάνελ, έχει και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου εκεί και λένε τα δικά τους. Δυστυχώς, ακούγοντας τον κύριο Βαρεμένο επί 5 λεπτά τώρα, 5 λεπτά. Διαπιστώνω 5 λεπτά ακριβώς σας μέτραγα. Έχετε λοιπόν, περίεργη διαπίστωσα... επαφή με το χρόνο, κύριε Παπαδημητρίου. Όχι, όχι, δεν ξέρω το χρονόμετρο του κομπιούτερ πάντως. Παρακαλώ, πείτε, μην χάνουμε λοιπόν το χρόνο μας αυτό. Θα δούμε. Άμα είστε αδικημένοι και στο χρόνο στα μέσα ενημέρωση, και δεν μιλάω για το Open, τότε θα πέσει και το ταμπάνι να μας πλακώσει.

Δεν χρειαζόταν άλλο η παράσταση Kitsch. Υπήρχε αρκετό. Βάζουμε μια τελεία σε αυτά. Προχτές, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την μνήμη του Παύλου Φίσα, έγινε και μια διαδικτυακή συναυλία. Μεταξύ των τραγουδιστών, αξιόλογων και πολύ αγαπητών που πήραν μέρος σε αυτή τη διαδικτυακή συναυλία ήταν και η Νατάσα Αμποφίλιου. Είπε δύο τραγούδια. Θα ακούσουμε το ένα από αυτά. Είναι από τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου, Μίκης Θοδωράκης δηλαδή, Γιάννης Ρίτσος στίχη, Μίκης Θοδωράκης μελωδία. Είναι το «Βασίλεψες αστέρι μου». Πολύ απλά, θα σας πω μόνο τρεις λέξεις, νομίζω θα το καταλάβετε. Είναι ανατριχιαστικό, συγκλονιστικό και σπαρακτικό. Βασίλεψες αστέρι μου, βασίλεψε η πλάση, κι ο ήλιος που βάρει όλο μαύρο το φέγγος του έχει μάσει. Κόσμος περνά και με σκουντά, στράτος και με πατάει. Μα με το μάτι ουδέ γυρνά, ουδέ σε παρατάει. Την άχνα απ' την ανάσα σου νιώθω στο μαγουλό μου. Αχ, κι ένα φως, μεγάλο φως, στο βάθος πλέει του δρόμου. Τα μάτια μου σκουπίζει τα, μια φωτεινή παλάμη. Αχ, κυλαλιά σου γιώκα μου, στα σπλάχνα μου έχει δράμει, κι ένα που ανασηκώθηκα το πόδι στέκει ακόμα. Φωσιλάρω λεβέντη μου, μ' ανέβασε απ' το χώμα. Σημαίες τώρα σε ντύσανε, παιδί μου εσύ κοιμήσου. Κι εγώ τραβάω στα αδέρφια σου και παίρνω τη φωνή σου. Το αφιέρωσε στην Μάγδα Φίσα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, με το βλέμμα πάντα στραμμένο στην 7η Οκτωβρίου, που είναι η απόφαση, ιστορική μέρα έτσι κι αλλιώς, που είναι η απόφαση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, χωρίς να έχει κανείς την ψευδέστηση ότι από τα δικαστήρια αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα. Είναι όμως μια κομβική, κομβικότατη ημερομηνία. Τελειώσαμε εδώ. Τρίτο μέρος του λαού όμως πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Καλημέρα, Αποστολής. Ο ίδιος. Λοιπόν, Στέφανος ονομάζομαι. Απλά ήθελα να πω ένα γεια. Γεια. Τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν πριν από 7-8 χρόνια περίπου. Γιατί έτσι? Προτιμώ, βασικά δεν είμαι εκεί πολύ της live επικοινωνίας. Απλά και την προηγούμενη φορά που σου είχα πει, που είχα επικοινωνήσει μαζί σου, είχα εκφράσει το θαυμασμό μου για το πόσο ετοιμόλογος είσαι. Ναι, και λίγα λες. Λοιπόν, το ίδιο θέλω απλά να σου πω και τώρα. Αυτό, παρακολουθώ τις εκπομπές. Ήθελα απλά εδώ και τόσο καιρό να ξαναεπικοινωνήσω, να πω και πάλι ένα γεια. Γεια. Αυτά. Άντε, γεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια με τις εκπομπές. Γεια χαρά.